ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कब तक प्रवचन होगा? 8:30? क्या प्रोग्राम में क्या लग? कोई नहीं जानते, ठीक है। एनीवे, नहीं समय अच्छी तरह रखना अच्छा हो, जैसे हम जल्दी सो जाएंगे और सुबह सुबह जल्दी भी उठेंगे। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है गुरु पूजा या व्यास पूजा, और भारत में हिंदू समाज में कि साधु गुरु जनों की पूजा करना वो प्रथा आज तक चलते हैं, और जो हिंदू समाज में जन्म लेते हैं ऐसे लोग तो स्वाभाविक जैसे मानते हैं कि गुरुजनों की पूजा करने हैं। और भारत में एक और धार्मिक समाज है जिनका सिद्धांत में या विचार में कि अल्लाह के बिना किसी को पूजा देना हराम है। तो हिंदू शब्द हम ऐसे बोलते हैं, व्यवहारिक शब्द है। तो हिंदू सिद्धांत है कि गुरु पूजा से परम श्रेय होते हैं, और दूसरा समाज का विचार है कि वो नरक जाने का कारण है। और पाश्चात्य देशों में भी बहुत से लोग तो विचित्र लगते हैं कि एक साधारण व्यक्ति को इतना सा सम्मान देना है, पूजा देने है। श्रील प्रभुपाद जब हमारे बीच स्वयं प्रकट थे तो जगह जगह जाके प्रचार किए थे, और वो एयरपोर्ट किसी एयरपोर्ट पहुंच के इनके सब शिष्यों समवेत हुए श्रील प्रभुपाद को बहुत उत्साह से स्वागत दिए थे, और श्रील प्रभुपाद के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किए थे। और एयरपोर्ट में सब दूसरे लोग सवारी और पुलिस और जब बहुत आश्चर्य लग रहे थे कि कैसे एक दूसरा मनुष्य को इतना सा सम्मान देना है, बहुत विचित्र ऐसे लग रहे थे। और कुछ लोग श्रील प्रभुपाद को ऐसे बोले कि ये सब लोग आपकी पूजा करते हैं, और ऐसे वो ऐसे नहीं करना चाहिए। वो प्रभुपाद तो ऐसे ही करने हैं, मे बी मेरे गुरु के पाद पद्मा को आत्मसमर्पित हूं और वे शिष्य है तो ऐसे ही करने हैं। तो एक विचार है कि गुरु की पूजा करने से परम श्रेय प्राप्त होता है, और दूसरा विचार है कि साधारण व्यक्ति को किसी अल्लाह या भगवान के बिना किसी को पूजा करने से परम दुर्भाग्य होते हैं। वो बड़ा निंदा है। और ये दोनों विचार के बीच है पाश्चात्य देश के लोग लगता है ये बहुत विचित्र है। तो आज तक भारत में ये प्रथा चलते हैं। किस लिए चलते हैं तो लोग तो नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जो गुरु है तो शिष्यों को और किसी को सत सिद्धांत नहीं सिखाता। तो किस लिए हम पूजा करते, किसी की पूजा, भगवान की पूजा करते हैं? किस लिए एक व्यक्ति जो साधारण विचार से, साधारण दृष्टि में एक साधारण व्यक्ति है, वो मनुष्य है, तो एक मनुष्य को इतना सा सम्मान देना है? क्यों? तो गुरु जन कैसे गुरु होते हैं? तो यही सब शिक्षा प्रदान करने से। और शिष्यों कैसे शिष्य होते हैं? वो शिष्य शिक्षा का आदान करने से। तो ऐसे सामान्य धारणा है कि गुरु कृपा ही केवल, हम गुरु की कृपा से सब कुछ जो श्रेय है मिलते हैं। परंतु वो वैदिक विचार, वैदिक सिद्धांत, उसके बारे में आजकल बहुत कम लोग जानते। कौन जानते है? जो विशेषकर श्रील प्रभुपाद के शिष्यों है, जो गुरु शिष्य संबंध में तो शिक्षा मिलती है। गुरु और शिष्य का संबंध किस लिए बनाना है? तो प्रथम और प्रधान उद्देश्य है कि गुरु जो ज्ञानी है, शिष्यों को ज्ञान प्रदान करेंगे। तो वैष्णव विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का विचार में ज्ञान के ऊपर भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जहा होते कृष्ण भक्ति सही गुरु होय। तो भक्ति कैसे भक्ति प्रदान? तो केवल ज्ञान तो सब कुछ नहीं है। ज्ञान का परम स्तर है ये समझना कि भक्ति, कृष्ण भक्ति सब जीव का मूल स्वभाव है और परम प्राप्य है। तो भक्ति प्रदान करना वास्तविक गुरु, वैष्णव गुरु का कृत्य है। तो कैसे भक्ति प्रदान करते हैं? तो पहला विचार है कि भक्ति के बारे में ज्ञान प्रदान करने से देते हैं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे सपार्षद श्रीय धर्म सह अवतारे अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। तो चैतन्य महाप्रभु इनकी कृपा से, इनके धाम और भक्तों नित्य पार्षदों के साथ गोलोक धाम और शाश्वत नित्य नवरित धाम से अवतरित हुए। कृपा करके मतलब पथिक जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। किस लिए? अत्यंत दुर्लभ प्रेम प्रदान करने के लिए। और कैसे प्रेम प्रदान करते हैं? अतंत्र लाभ प्रेम करिबारे दान शिखाई शरणागति भकतेर प्राण। भगजन का प्राण है शरणागति, अर्थात कैसे कृष्ण में शरण लेने हैं। तो वो पद्धति का वो पद्धति की सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, क्योंकि वो शरणागति से प्रेम होते। तो चैतन्य महाप्रभु का आना का उद्देश्य प्रेम प्रदान, और वो प्रेम प्रदान होते हैं शरणागति में से। और शरणागति कैसे हम शरणागत, कैसे हम कृष्ण के चरणों में आश्रय ले सकते हैं, वो शिक्षा प्रदान चैतन्य महाप्रभु करते हैं। तो विषय है, तो कैसे एक साधारण व्यक्ति गुरु हो सकते। गुरु तो शिष्यों का विचार में तो भगवान से अभिन्न है, भगवान से अभिन्न मतलब भगवान जैसे इनको सम्मान देना है और इनका सब आदेश पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का विचार सिद्धांत है अचिंत्य भेद भेद। तो हम जो जीव है तो एक दृष्टिकोण से हम भगवान से अभिन्न, फिर भी भिन्न है। और विशेषकर गुरु जो है तो भगवान से अभिन्न है फिर भी भिन्न है। भगवान जैसे इनको सम्मान और पूजा देनी चाहिए। तो वो कैसे होते है? तो साधारण इंसान है, तो एक नारी का गर्भ से आया था, और हम जैसे खाते पीते सोते कभी कभी बीमार होते हैं। तो कैसे किसी साधारण मनुष्य को, और किस लिए एक साधारण मनुष्य को इतना सा सम्मान देने है जिससे वो भगवान जैसे पूजित होते। तो इस बात को समझना चाहिए कि परम सत्य है। हम गुरु के पास जाते हैं किस लिए? परम सत्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तस्माद् गुरुम् प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। तस्माद् इसलिए, इसलिए मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति तो पूरा जगत की परिस्थिति देख के विचार के समझते कि इस पूरा भौतिक जगत में कुछ नहीं है, क्या है? केवल सब कुछ जो है केवल दुख का कारण है। यदि हम पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाएंगे उससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। इस पूरा भौतिक जगत दुखमय है। तो ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति पूरा जगत का हाल दुखमय है विचार करके गुरु के पास जाते। केवल जाते नहीं है तो शरण लेते, आत्मसमर्पण करते गुरु के चरणों में। किस लिए? जिज्ञासु श्रेय उत्तम। के आमी कहने आमे कहने आमाई जा रहे थार पचरा, यहां ना ही जाने के मन हित तो है। उत्तम श्रेय के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। इसका आदर्श है श्री सनातन गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर इस प्रकार पूछे कि के आमी मैं कौन हूं और कैसे तापत्रय कैसे आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक क्लेशों से पीड़ित हूं वो सब तो नहीं जानते और नहीं जानते तो कैसे मेरा हित होगा उत्तम श्रेय प्राप्त होते हैं। तो इसलिए गुरु के पास जानना चाहिए कि इस जगत में सब कुछ जो हम सच मानते सब कुछ जो हम सत्य मानते वो सब मिथ्या है। हम सुख का अन्वेषण करते हैं और केवल दुख मिलते हैं। तो कैसे कहा और किस प्रकार हम वास्तविक आनंद मिल सकते तो इस परम सत्य ज्ञान के बारे में गुरु के पास जानना चाहिए। परम सत्य क्या है? कुछ लोग बोलते हैं परम सत्य भगवान है, अल्लाह है, गॉड है। कुछ लोग बोलते हैं कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि परम सत्य ऐसे वस्तु तो नहीं है, सब काल्पनिक है, जिनमें पूरा सत्य ज्ञान है। सत्यम शिवम सुंदरम ये सब विषयों के बारे में पूरा जानते हैं। ऐसा व्यक्ति गुरु है और ऐसे व्यक्ति योग्य है, योग्य शिष्यों को वो ज्ञान प्रदान करना। तो क्यों हम सीधे परम सत्य समझ नहीं सकते? तो उत्तर है कि हम अनादिकाल से माया से मोहित है, चेतना में काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य असंख्य प्रगार भौतिक आसक्तियां है। इसलिए वो परम सत्य जो पूरा निर्मल है उसको समझने के लिए हम योग्य नहीं है। एक दृष्टिकोण से हम योग्य है क्योंकि वो परम सत्य जो परमात्मा है वो परमात्मा का अंश हम है। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ममाय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सब जीव कृष्ण के अंश है, परम सत्य कृष्ण के अंश है। और वो भगवान जैसे सच्चिदानंदमय है हम भी सच्चिदानंदमय है। तो इस बात में मायावादी की भ्रांति होती है, भूल धारणा है कि परम सत्य सच्चिदानंदमय है और हम आत्मा हम सच्चिदानंदमय है। तो इसका अर्थ है कि हम परम सत्य है, हम परम ब्रह्म है। तो भूल धारणा है क्योंकि परम सत्य परम सच्चिदानंदमय है और हम जो सच्चिदानंदमय है हम बहुत छोटे हुए सच्चिदानंदमय है। हम अणु अर्थात बहुत छोटे हैं और भगवान महान विभु है। श्रीमद् भागवत में विष्णु पुराण में उदाहरण है कि एक महान आग है और उसके विषफूलिंग। तो भगवान एक महान आग जैसे है और हम एक छोटा सा विस्फुलेंगे। और दूसरा उदाहरण है कि भगवान एक महान अपार समुद्र जैसे है और हर एक जीव जो आत्मा है एक बूंद है वो सागर से। तो भगवान महान है, पूर्ण विशुद्ध, और हम आत्मा है, हमारा मूल स्वभाव सच्चिदानंदमय है, परंतु चूंकि हम बहुत छोटे हैं इसलिए हम माया अज्ञान से आच्छादित हो सकते हैं और वो हमारी वर्तमान स्थिति है। इसलिए हम अच्छी तरह वो परम सत्य को समझ नहीं सकते क्योंकि हमारी बुद्धि काम क्रोध इत्यादि दूषण से दूषित है। इसलिए हमको जो तस्मात् गुरुं प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, जो परम सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति का गुरु के पास जानना चाहिए, जिससे वो गुरु जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की प्रतिनिधि है तो धीरे धीरे वो मायाबद्ध जीव जो परम सत्य का अन्वेषण करना चाहते है तो वो गुरु धीरे धीरे वो बद्ध जीव जो शिष्य है को शिक्षण दे सकते है, जिससे वो धीरे धीरे समझ सकते है कि मैं परम सत्य के अंश हूं, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूं। तो ये शिक्षण तो केवल मानसिक नहीं है, व्यवहारिक भी है। व्यवहारिक मतलब जो शिष्य है तो पहले क्या कहते हैं, शिष्य तो पहले आत्मनिवेदन करते हैं। ये ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने के लिए तो जैसे स्कूल कॉलेज जाना शिक्षा लेना तो वैसे नहीं है। तो ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए और जिससे एक व्यक्ति योग्य होगा वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो पहले आत्मसमर्पित होना चाहिए, नहीं तो वो ज्ञान जो गुरु बोलते हैं वो हृदय में नहीं रहेगा। तो शिष्य का ये संकल्प होने चाहिए, गुरु मुख पद्म वाक्य चितैते करिया ऐक्या आर ना करिया मने आशा, तो पूरा विश्वास होना चाहिए। तो ये रीति भगवान स्वयं बनाया है कि इनके पास जाना, बद्ध जीवों जो भगवान के पास जाना चाहते हैं, जो पूरी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करना नहीं रो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शाद कबुनय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे, वो कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में सुप्त रूप में विराजमान है उसका पुनर्जागृत करने के लिए भक्ति योग करने है, साधना भक्ति करने है। तो गुरु कौन है, भगवान के प्रतिनिधि जो शिष्यों का समर्पण और सेवा ग्रहण करते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं। परंपरा प्रथा में से तो गुरु कौन है? शिष्यों का विचार में वो गुरु प्रभु जैसे है, और जो गुरु है तो खुद का विचार में कैसे सोचते मैं मेरे गुरु का दास हूं। कौन गुरु हो सकते? जो पूरा समर्पित गुरु दास गुरु हो सकते। तो इस प्रकार जो पूरा समर्पित है गुरु के चरण में, तो गुरु से शक्ति मिलती है दूसरों को वो भक्ति शक्ति प्रदान करने के लिए। इस परंपरा गुरु शिष्य परंपरा कैसे भगवान से हम तक पहुंचते हैं? भगवान विशुद्ध निर्मल है, और हम जो इस भौतिक संसार में हम मलिन है। मलिन मतलब काम क्रोध लोभ इत्यादि परायण है, तो कैसे वो शुद्ध कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है जागृत होगा? वो जिनके हृदय में वो प्रेम है तो दूसरों को वो कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है तो उसका पुनरुत्थान कर सकते हैं, जगा सकते हैं। तो वो करंट, वो तरंग, भक्ति तरंग भगवान से आते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक तार में, ताम्र का तार में से विद्युत पावर स्टेशन से आते हैं और अलग अलग जगह पहुंचते हैं, तो इस प्रकार भगवान जो पूरा शक्तिमान है इनसे भक्ति शक्ति आते हैं गुरु परंपरा में से। और सब गुरु जो शुद्ध भक्त है वे भक्ति तत्व ज्ञान शिष्यों को सिखाते हैं, और भक्ति अभिधेय भक्ति साधना भक्ति कृत्य सिखाते हैं। और खाली शिक्षा मोक्षिक शिक्षा से नहीं है, आदर्श भक्तिमय व्यवहार से भी आचार्यों शिष्यों को सिखाते हैं। आचार्य शब्द का अर्थ है जो अपना आदर्श आचरण से शिष्यों को भक्ति शिक्षा प्रदान करते हैं, वो आचार्य है। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार में भगवान की कृपा से हम भक्ति कृष्ण भक्ति मिल सकते हैं। भक्ति हमारा मूल स्वभाव है, परंतु अभी हमारी दशा तो विपरीत है। पिशाची पायले जैना मत्ती छन्न है, माया मायाग्रस्त जीव है सही भावुदय। अभी हमारी स्थिति है कि हम पिशाची जैसे ग्रस्त है, भूतग्रस्त है, और इसलिए हमारी वास्तविक बुद्धि तो एकदम नष्ट जैसे हो गए हैं। तो चिकित्सा लेने तो वो एक और ऐसे बहुत उदाहरण है या रूपक है कि गुरु है सद्वैद्य तो, और शिष्य तो पेशेंट जैसे है, और शिक्षक है पिता है। तो इस प्रकार गुरु है भगवान के प्रतिनिधि, और गुरु जो शिष्यों को देते हैं वो वस्तु इतना महान है कि कृतज्ञता से भक्तों गुरु की पूजा करते हैं। वो शास्त्र विधि भी है, आचार्य उपासनम, आचार्य की उपासना करना चाहिए। तो आचार्य कौन है? भगवान की प्रतिनिधि जो इनके शिष्यों की सब पूजा, प्रेम, सेवा ग्रहण करके भगवान को अर्पण करते हैं। एक और रूपक है कि गुरु दलाल जैसे है लेकिन दलाल जैसे तो खुद के लिए कुछ कमीशन नहीं लेते, क्योंकि पूर्ण है जो सदगुरु है तो शिष्यों से कुछ भी नहीं लेते, सेवा ग्रहण करते हैं, खुद के लिए नहीं है, भौतिक स्वार्थ अभिलाषी नहीं है। पूर्ण है मतलब किसी से कुछ लेना नहीं चाहता, केवल देना चाहते, क्योंकि पूर्ण है, क्योंकि उनका हृदय में वो कृष्ण भक्ति है, वो किसी से कुछ भी नहीं चाहते, केवल दूसरों को कृष्ण भक्ति देना चाहते हैं। और सेवा ग्रहण कहते हैं उस शिष्यों का उपकार के लिए। तो इसलिए गुरु पूजा करनी चाहिए। ऐसे ही सोचना कि किसी व्यक्ति की पूजा करना हराम है, ऐसे ही सोचना हराम है। किसी साधारण व्यक्ति की पूजा करना वो हराम है, लेकिन जो सचमुच भगवान के प्रतिनिधि है ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं करना हराम है। तो कलयुग का प्रभाव से इस पवित्र गुरु शिष्य संबंध में बहुत कुछ चलते हैं। सदगुरु के नाम में बहुत असत लोग है और ये एक मुख्य कारण है कि आजकल तथाकथित शिक्षित लोग तो भक्ति और धर्म को छोड़ते हैं, क्योंकि लगभग हर एक साल समाचार में आते है कि एक बड़ा गुरु का वास्तविक चरित्र प्रकट हो गया, पर्दाफाश होते है कि वो बड़ा वो मंच पर बड़ा साधु है और अपने कमरे जाकर तो बिल्कुल साधु नहीं है। तो ऐसे है, ऐसे होते हैं। और ये एक मुख्य कारण है कि बहुत से लोग तो धर्म और गुरु साधु को मानना वो वर्जन करते हैं। तो इसलिए हमारा प्रचार के साथ यही तत्व भी सिखाना चाहिए। गुरु कौन? केशवानंद प्रभु एक अच्छी पुस्तिका लिखी, गुरु कौन? गुरु कौन है जो बोलते मैं गुरु हूं, मैं गुरु हूं, कैसे तुम गुरु हो? मैं गुरु हूं, विश्वास करो। अंध ऐसे लोग का, बहुत से लोग का विचार है, एक्चुअली विचार तो नहीं करते, वो पहला दोष है, तो विचार नहीं करते, कुछ भी विचार नहीं करते, तो उनका विचार है कि विचार नहीं करना भक्ति है, अंधविश्वास भक्ति है। गुरु में पूरी भक्ति होने चाहिए और कुछ भी देखना नहीं है, जो भी करते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान से अभिन्न है, जो भी करते हैं तो हमारे भगवान है। तो ऐसे अंधविचार से बहुत मूर्ख लोगों की शोषण होते हैं, तो ऐसे लोग होते इतने बड़े मूर्ख है कि शोषित होने चाहते हैं। तो भक्ति विचार में गुरु कौन, वो पहला विचार है। कैसे हम भक्ति में लेंगे? भक्ति भगवान ऐसी रीति हमको दिया है कि भक्ति हम भक्तों में से मिलती है। भक्तस्तु भगवत भक्त संगे न फरि जायते, भक्त के संग से हम भक्ति मिलते। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र का लाभ मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि हो। भक्ति तो भक्तों से मिलते, परंतु हमारी बुद्धि जागृत, इतनी सी जागृत होने चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि कौन वास्तविक साधु है। खाली बोलने से मैं साधु हूं या साधु गिरी करने से कोई तो साधु नहीं है। तो साधु कौन है? जो शाही परंपरा में है, आचिनोती अशस्त्राणी आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्माद् आचार्यस्तेन कीर्तितः। साधु कौन है? साधु शास्त्र गुरु, ये तीनों है, तीन प्रमाण की विधि है या आधार है। तीनों में केंद्र बिंदु है शास्त्र। गुरु कैसे गुरु होते? क्योंकि शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में वो सब प्रमाण जो है शिष्यों को सिखाते, कुछ काल्पनिक बात नहीं बोलते, खाली जो शास्त्र में, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र बोल के शिक्षा देते। और वो शास्त्र कैसे समझना है? क्योंकि शास्त्र विचार, शास्त्र बहुत विस्तार है, बहुत शास्त्र है, और शास्त्र का अर्थ बहुत गहरा है, तो कैसे समझना है ये सब कुछ? तो एक शास्त्रविद आचार्य से शास्त्र की वाणी और सिद्धांत समझने चाहिए। शास्त्र विशाल है, 18 मुख्य पुराण शास्त्र है, 4 वेद है, महाभारत रामायण। तो यदि हम प्रस्ताव करेंगे कि मैं सब शास्त्र स्वयं अध्ययन करूंगा और ऐसे शास्त्र का वास्तविक उद्देश्य समझ लूंगा, तो वो तो संभव नहीं होगा। तो आचार्य कौन है? जो सब शास्त्रों का अर्थ समझते, कैसे समझते? इनके आचार्य से। और संप्रदाय में संप्रदाय आचार्य महान आचार्यों है, जो सब समर्थ है, सब शास्त्रों का विचार करके सिद्धांत निष्कर्ष करना। तो ऐसे हमारा गौड़ीय संप्रदाय में नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों सद्धर्म संस्थापको श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इस गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम और प्रधान आचार्य है। उन्होंने सब शास्त्र संकलन करके, अध्ययन करके शास्त्र का सिद्धांत कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम निष्कर्ष किए और बहुत साहित्य रचना करके हमको प्रदान किया है और इनके शिष्यों को भी सिखाए हैं। तो सब गुरु तो श्री रूप सनातन जैसे इतना विद्वान होना तो संभव नहीं है, परंतु यदि शास्त्र की वाणी और सब मुख्य मुख्य शिक्षा इनके गुरु से सीख लिए और सिद्धांत समझते और इस प्रकार शिष्यों को सिखाने के लिए योग्य है, अपने गुरु से आशीर्वाद मिलते स्वयं शिष्यों को सिखाने के लिए, तो वो गुरु समर्थ है इनके शिष्यों को पूरा ज्ञान पूरा भक्ति प्रदान करने के लिए। तो आचिनोती या शास्त्राणी तो केवल बोलते नहीं तो स्वयं आचरण करते हैं, भक्ति आचरण करते हैं। और इस प्रकार भक्ति कैसे करना है तो मौखिक शिक्षा देते हैं और व्यवहारिक शिक्षा भी देते हैं स्वयं आचरण से। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए तो गुरु कैसे गुरु होते, कौन वास्तविक गुरु है, गुरु कौन है जो समझते परम सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, कौन है कृष्णा, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देवं अजम विभु। इसलिए सद्गुरु शब्द जो हम बहुत बार सुने हैं तो वास्तव में ये सद्गुरु शब्द तो केवल वैष्णव पर डालना चाहिए। षट्कर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरुर् न स्यात् वैष्णव स्वपच गुरुः। एक महान कुलीन ब्राह्मण पंडित जो शास्त्र मंत्र तंत्र सबों में निपुण है, यदि अवैष्णव हो तो योग्य नहीं है किसी को शिक्षा देने के लिए। परम सत्य के बारे में शिक्षा देना के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि इतना विद्वान होते हुए भी विद्या का चरम स्तर और विद्या का परम लक्ष्य क्या है तो नहीं समझते, इसलिए योग्य नहीं है दूसरों को सिखाना। और एक व्यक्ति तो एकदम नीच स्थिति से उद्भूत हो, यदि जानते हैं कि कृष्ण भगवान है और वैष्णव है तो वो गुरु है। चैतन्य महाप्रभु का वचन में कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र कहने न है जय कृष्ण तत्व वेत सही गुरु है। जो जानते हैं कृष्ण भगवान है और सब शास्त्र सिद्धांत जानते हैं कृष्ण भक्ति के बारे में, वो व्यक्ति योग्य है गुरु होने, और गुरु है, हम ऐसे बोलते योग्य है गुरु होना, परंतु वास्तव में जो वैष्णव है तो गुरु है। कोई शिष्य औपचारिक रूप में ग्रहण नहीं करके भी जो वैष्णव है वो गुरु है, क्योंकि जीवन का हर कदम में भक्ति शिक्षा देते स्वयं आचरण से। तो गुरु तत्व अच्छी तरह समझना चाहिए। भक्ति संसार ठाकुर हमको बताए परंपरा जानो भालो मते, तो गुरु तत्व समझना चाहिए और हमारे परंपरा में कौन कौन गुरु थे, हमारे सब हितैषी कौन कौन है जो अभी तक हमको शरण प्रदान करते हैं, पूर्वाचार्यों आज तक उपस्थित है उनकी वाणी में, और इन सबों से हमें शरण लेने चाहिए जिससे हम भगवान के शरण में आ सकते हैं, और वो सब पूर्वाचार्यों के शरण में आना संभव है। हमारे प्रकट गुरुदेव की पूजा करने से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।